वहीं उसकी इस बात पर दानिश उसके बालों को सहलाते हुए हल्के से स्माइल के साथ बोला, तुम्हें बहुत जल्दी नहीं है मेरे करीब आने की, सिली गर्ल। उसकी बात सुनकर अंतरा प्यारी सी स्माइल करते हुए नशे में बोली, हाँ, क्योंकि आप बहुत बहुत बहुत हैंडसम हो। कॉलेज की सारी लड़कियां आपके बारे में बातें करती हैं और आपके करीब जाने का सोचती हैं, पर पता नहीं क्यों मुझे ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता। ये बोलते हुए अंतरा ने मुंह फुलाकर अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं दानिश के चेहरे की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। वो अंतरा की नाजुक बंद पलकों को हल्के से सहलाते हुए बोला, Are you jealous, silly girl? अंतरा ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और उसी तरह दानिश की गोद में लेटी रही। इंजेक्शन के असर से वो कुछ ही देर में गहरी नींद में चली गई। दानिश ने उसे सोता हुआ देखकर उसे बेड पर ठीक से सुलाया और उसे ब्लैंकेट से कवर करके उसके माथे पर हल्की सी किस करके उससे दूर हो गया। दानिश ध्यान से अंतरा को सोते हुए देखने लगा। इस समय दानिश के चेहरे पर गहरे भाव थे। दानिश कुछ देर बाद अंतरा के रूम से बाहर निकल गया। इधर अंतरा सुकून से सो चुकी थी। दूसरी तरफ पार्टी अब खत्म हो चुकी थी। पार्टी के सारे गेस्ट जा रहे थे। दादा दादी भी थके होने की वजह से पैलेस में आ गए और आराम करने के लिए अपने रूम में चले गए। सभी अपने अपने रूम में चले गए। उन्हें दूर दूर तक कोई खबर नहीं थी कि वहाँ क्या क्या हो चुका था और बचे कुचे मेहमान भी अपने अपने घर के लिए जा चुके थे। अगली सुबह पैलेस, अंतरा का रूम। सुबह की धूप की हल्की हल्की रोशनी ग्लास डोर से सीधा अंतरा के बेड पर पड़ रही थी। अंतरा बेड पर अकेली थी और अब उसकी आंखें धीरे धीरे खुल रही थी। कुछ ही देर बाद उसकी नींद पूरी तरह से खुल गई और उसने थोड़ी देर तक लेटे हुए ही सीलिंग को घूरा। वो शायद कल की चीजें याद करने की कोशिश कर रही थी। फिर वो बेड पर उठकर बैठी। उसका रूम शांत था। उसने उबासी ली और फिर उसे अपना सर बेहद भारी महसूस हुआ। उसने अपना सर पकड़ा और कल रात की बीती बातें याद करने लगी तो उसे अपनी धुंधली यादों में बस इतना ही याद आया कि उसे कल अजीब सा फील हुआ अचानक से और वो पैलेस के अंदर आई थी। बस उसके अलावा उसे और कोई भी चीज याद नहीं आई कि वो यहाँ रूम तक कैसे आई या कल क्या क्या हुआ था। अंतरा फिर ज्यादा नहीं सोचती और फिर वो बेड से उतरकर वॉशरूम में जाने लगी। पर तभी उसका ध्यान अपने कपड़ों पर गया। उसके कपड़े चेंज थे। उसे समझ नहीं आता कि ये आखिर किसने चेंज किया होगा। अंतरा बेहद कंफ्यूज हो चुकी थी। वो कंफ्यूजन में ही वॉशरूम के अंदर चली गई। कुछ देर बाद वो कॉलेज के लिए रेडी हुई। आज उसका कॉलेज था। हालांकि अंतरा के चेहरे पर अभी भी कई सारे सवाल थे। वो नीचे आई तो उसने देखा कि सभी डाइनिंग एरिया की तरफ थे तो वो भी उन्हीं के पास चली गई। दानिश वहां नहीं था। बाकी सब वहीं थे। अंतरा ने सभी की तरफ देखकर एक स्माइल की और अपनी चेयर पर बैठी। तभी परितोष जी ने अंतरा से कहा, बेटा कल राकेश जी के बारे में तुम पूछ रही थी कि वो क्यों नहीं आए पार्टी में, तो उनका आज सुबह ही कॉल आया था और उन्होंने बताया कि वो उज्जैन गए हुए थे इसलिए कल नहीं आ पाए। उज्जैन का नाम सुनते ही पता नहीं क्यों पर अंतरा को अपने दिल के किसी कोने में एक अजीब एहसास हुआ जिसे उज्जैन से उसका कुछ गहरा रिश्ता जुड़ा था। अंतरा ने फिर दादाजी को जवाब दिया, ओह कोई बात नहीं दादाजी। तभी बिपाशा जी उसे पोहे देते हुए बोली, बेटा तुमने कार चलाना कहाँ तक सीखा? दानिश तुम्हें अच्छे से सिखा रहा है ना? दानिश का नाम सुनते ही अंतरा को अचानक से कल रात की कुछ धुंधली बातें याद आने लगी। अंतरा ने फिर गहरी सांस ली और धीरे से बोली, जी माँ मैं अच्छे से सीख रही हूँ। उसकी बात सुनकर फिर बिपाशा जी ने कुछ नहीं कहा। तभी अंतरा को हल्की ठंड का एहसास हुआ और उसने अपनी नजरें उठाकर सामने देखा। दानिश उसे गौर से देखते हुए अपनी चेयर के पास आ रहा था। वो आज व्हाइट आउटफिट में था। उसकी नजर सिर्फ अंतरा पर थी। पता नहीं क्यों पर अंतरा को आज दानिश से कोई चिढ़, डर या घबराहट महसूस नहीं हो रही थी बल्कि उसे कुछ अलग ही एहसास हो रहा था। उसकी पलकें अपने आप नीचे झुक गई थी और वो फिर शांति से पोहा खाने लगी। दानिश की नजरें तन गई अंतरा के ऐसे इग्नोर करने पर। वो फिर अपनी चेयर पर आकर बैठ गया। दानिश नाश्ता धीरे धीरे कर रहा था तो वहीं अंतरा उसके पास बैठने से जल्दी जल्दी नाश्ता कर रही थी। कुछ ही देर में अंतरा अपना नाश्ता करके उठ गई। दानिश भी उसके साथ उठा। ध्रुव अपने ऑफिस जा चुका था, उसकी एक मीटिंग थी। वहीं अंतरा ने अपना कॉलेज बैग लिया और पैलेस के बाहर आई। वो किसी ड्राइवर के साथ कॉलेज जाने का सोच रही थी, पर तभी दानिश उसके सामने आया और अपनी वॉच में टाइम देखते हुए एरोगेंट आवाज में बोला, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो और किसके साथ जा रही हो? सिली गर्ल, अभी तो मैं नहीं जा रहा। उसकी बात सुनकर अंतरा उसे घूरते हुए बोली, मुझे कुछ काम है इसलिए जल्दी जा रही हूँ, और मैं ड्राइवर के साथ जा रही हूँ, आप आराम से आना। मैंने आपको नहीं कहा कि आप मुझे ड्रॉप करो? उसकी बात सुनकर दानिश की नज़र उस पर सख्त हो गई और फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उधर अंतरा के मन से अभी सारे ख्याल गायब हो गए थे, क्योंकि जब जब वो उसके सामने होता था वो अपने मन में चल रही बातें भूल जाया करती थी। वहीं अंतरा को दानिश की ऐसी मुस्कुराहट कुछ ठीक नहीं लगी, जिस वजह से अंतरा ने उसके दूसरे साइड से निकलने की कोशिश की, पर दानिश ने आगे अपना एक पैर लगा दिया और अपनी रूड आवाज में बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी ड्यूटी भूल रही हो सिली गर्ल? उसके ऐसे रास्ते में आ जाने से अंतरा ने चिढ़ कर दानिश को देखा और अपने हाथ बांधते हुए बोली, ड्यूटी? कौन सी ड्यूटी? कैसी ड्यूटी दानिश, जो मैं भूल रही हूँ? अंतरा को सच में समझ नहीं आ रहा था, और तभी दानिश धीरे से उसके करीब जाकर उसके कान में बोला, यही कि तुम्हें मुझे अभी कॉफी देनी है, कल ही तुम इस बात के लिए राजी हुई थी सिली गर्ल। ये बोलकर वो अंतरा के लेवेंडर वाले अरोमा को फील करने लगा। दानिश अंतरा की गर्दन के बेहद करीब था, जिससे कि अंतरा को दानिश की गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। वो दानिश की स्ट्रॉन्ग मैनली प्रेजेंस को सहन नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से वो उससे थोड़ा दूर होकर अपनी सांसों को संभालते हुए बोली, वो मुझे कॉलेज जाना है, आप किसी सर्वेंट से बोल दीजिए, वो आपको दे देगा। उसकी बात सुनकर दानिश एक टक उसकी ओर देखते हुए इमोशनलेस आवाज में बोला, मुझे किसी और से अब कोई मतलब नहीं है, मुझे अब जो चाहिए वो सिर्फ तुमसे ही चाहिए, इसलिए चुपचाप मेरे लिए कॉफी मेरे रूम में लेकर आओ। उसके बाद वो अंदर जाने लगा, पर फिर वो तभी रुकते हुए दोबारा से बोला, और हाँ, कॉलेज तुम टाइम पर वो भी मेरे साथ जाओगी, और अब जाओ मेरे लिए कॉफी लेकर आओ, तुम्हारे पास बस 5 मिनट हैं। ये बोलकर दानिश वहां से एरोगेंट तरीके से चला गया। दूसरी तरफ अंतरा झल्लाते हुए उसे देखती रह गई। उसे पता था दानिश उसे तंग करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। वहीं अंतरा ने फिर गहरी सांस ली और अपने पैर पटकते हुए वापस अंदर चली गई। उसने गुस्से से अपने बैग को सोफे पर रखा और मुंह फुलाते हुए किचन की तरफ चली गई। बाकी घर वाले वहां अब नहीं थे, सभी किसी न किसी काम में लग गए थे। उधर अंतरा मन ही मन दानिश को कोसते हुए उसके लिए कॉफी बना रही थी, क्योंकि उसे ये बनाना ही था, कल ही उसने दानिश से ये प्रॉमिस किया था और अब वो पीछे नहीं हट सकती थी। कॉफी बनाने के बाद वो सीधे दानिश के रूम के बाहर खड़ी हो गई। गनीमत ये थी कि वहां अभी कोई नहीं था, जिस वजह से अंतरा जल्द से जल्द कॉफी देकर नीचे जाना चाहती थी, जिससे कि कोई उसे देख न ले। उसने देखा रूम का दरवाजा खुला हुआ था। उसने धीरे से रूम का दरवाजा पूरा खोला और अंदर गई। उसे वहां कोई नहीं दिखा, जिस वजह से वो रिलैक्स होकर कॉफी को टेबल पर रखकर जैसे ही पीछे पलटने लगी तो उसे किसी ने पीछे से अपनी बाहों में भरकर सीधे वॉल से सटा दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि अंतरा हैरानी में उस इंसान को देखने लगी, जो और कोई नहीं दानिश था। दानिश के चेहरे पर शैतानी स्माइल थी और वो अंतरा के भोले से चेहरे को देख रहा था। दानिश धीरे धीरे अपने हाथों से उसके चेहरे को टच करके बोला, What happened, silly girl? इतनी घबराई हुई क्यों हो? जाहिर सी बात थी, दानिश उसके इतने करीब था तो वो घबराएगी ही, ना कि वो खुश होगी। वो दानिश को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से एक टक देखते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे और अपनी कॉफी पीजिए, वरना फिर ठंडी हो जाएगी और मुझे फिर नीचे जाना होगा, उसने शिकायती लहजे में कहा। तो दानिश उसके चेहरे को सहलाते हुए बोला, मुझे कॉफी चाहिए थी पर अब मुझे ये नहीं पीनी है। अंतरा उसकी बातों का मतलब समझ नहीं पाई, और तभी दानिश उसके और करीब आने लगा, जिससे अंतरा का चेहरा लाल हो गया। उसने दानिश की चेस्ट पर अपने छोटे छोटे हाथों को रखकर उसे दूर करते हुए कहा, क्यों करते हैं आप मेरे साथ ऐसा? अब तो मैं आपकी बातें भी मानती हूँ। आपकी ही धमकी की वजह से मैंने दादी को कुछ नहीं बताया और ना ही घर में किसी को, फिर अब क्यों आप मुझे परेशान करते हो दानिश? दानिश उसकी बात पर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए सीधे लहजे में बोला, क्योंकि तुम मुझे पूरी तरह चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे दिल से अपनाओ, सिली गर्ल। ऐसे डर या जोर जबरदस्ती में आकर नहीं, और तुम जल्द से जल्द मेरे साथ कंफर्टेबल हो जाओ। ये कहकर दानिश उसके माथे को चूमते हुए उससे दूर हो गया। अंतरा अभी तक दानिश की बातें सुनकर हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना ज्यादा डोमिनेटिंग कैसे हो सकता था, पर पता नहीं क्यों अंतरा को दानिश की कही गई बातें अंदर ही अंदर दिल के किसी कोने में गुदगुदी सी मचा रही थी, जो उसे काफी अच्छा फील करा रही थी। पर दानिश की डोमिनेटिंग बातें सुनकर उसने चिढ़कर कहा, मुझे आपके साथ कोई कंफर्टेबल नहीं होना, आप मुझे बस तंग करते हो और गुस्सा करते हो। ये सुनकर दानिश की नजर सख्त हो गई और वो उसे बुरी तरह घूरने लगा। क्या अंतरा को होगा एहसास अपने दिल में पनप रहे प्यार का? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।